राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 14 जून 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम परापरिवृत्ति एक परापरिवृत्ति अपरा प्रवृत्ति जड़ है भूमि वायु मन बुद्धि हम 8 प्रकार में और परा है जीव रूप प्रकृति और एक भगवान है 8 2 10 ये 10 है दश में परमात्मा और परमात्मा का अंश दो चेतन है और दूसरे ये सब जड़ है जड़ अपने को नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता उसको जड़ कहते हैं चेतन अपने को जानता है और को जानता है उसको चेतन कहते हैं चेतन है नित्य है और जड़ है अनित्य है वो नाशवान है हमारी स्थिति शरीर में नहीं है हमारी स्थिति परमात्मा में है परमात्मा में हमारे में एकता है चेतन है ये चेतन परमात्मा और परमात्मा की परा प्रकृति ये चेतन है और शरीर है ये जड़ है ये नाशवान है तो हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं शरीर हम नहीं है हमारा शरीर नहीं है शरीर हमारा भी नहीं है हमारे लिए भी नहीं है हमारी चीज नहीं है हमारे लिए चीज नहीं है कीचड़ है इनका त्याग करना पड़ेगा प्रकृति का कायदा है जो चीज मिलती है मिलती है शरीर मिला है और बिछ जाएगा मिल जाती है बिछड़ती है वो हमारी चीज नहीं होती हमारी चीज पहले से मिली हुई है ये बिछड़ती है ही नहीं परमात्मा हमारे हैं और वे मिले हुए थे सदा ही कहीं जूने में जाओ घड़े जाओ परमात्मा साथ में नरकों में जाओगे स्वर्ग में जाओ मृत्यु में जाओ परमात्मा साथ में वो हमारे हैं आप इतनी बात कह दो तो भगवान को अपना मान लो बस शरीर को अपना मत मान ठीक हो दो बातें शरीर का मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है शरीर संसार की सेवा के लिए संसार की सेवा के लिए शरीर और शरीर के साथ में सामग्री है वो सब जो सामग्री है शरीर के साथ में वो सब धन संपत्ति वैभव सब ये सेवा के लिए अपने लिए नहीं है इसको अपने भोगना नहीं है अब है ही नहीं ये सेवा के लिए केवल सेवा के लिए अपने नहीं है ये जड़ चीजें सब सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है अपने लिए परमात्मा है जो चेतन है वो परमात्मा हमारे लिए और संसार सेवा के लिए संसार की जितनी चीजें हैं ये सब सेवा के लिए संसार की सेवा करने के लिए है ये अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है मेरी नहीं है मेरे लिए नहीं है मेरी नहीं है मैं नहीं हूँ, जड़ मैं नहीं हूँ, जड़ मेरा नहीं है, जड़ मेरे लिए नहीं है, तीन बातें। ये कोई सेवा करिए, दो हमारे पास रुपये पैसे हादिस वे सब के सब सेवा करिए, अपने लिए नहीं। ये अगर मान है तो बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम ठीक है, ये सेवा करिए। संसारी है, संसारी सेवा में लगा रही है, संसार के समर्पित कर दे। तदीयम वस्तु वो बंदा तुभ में वह समर्पय, अपना आप परमात्मा का इस तो परमात्मा को सौंप दे, और संसार की चीजें संसार लो, शरीर आदि संसार संसार सौंप दे, अपने अलग जा। ये जड़ को अपना मानना है, बस ये अनर्थ का मोल है, जन्म मरण का मोल है, ये बंधन है। जड़ मैं नहीं, जड़ मेरा नहीं, जड़ मेरे लिए नहीं, ये केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए। आप बात खूब मान रहे हैं, एकदम स्वीकार कर दे, केवल संसार है, सेवा के लिए मैं नहीं है, सेवा कर। सेवा करने का महात्मा वो आपके लिए, सेवा करने से जो फायदा होगा वो आपका फायदा होगा। त्याग करने का त्याग शांति, त्याग के बाद शांति वो मिलेगी आपको, वो त्याग दूसरों के लिए सीधी सर बात है, ये परमात्मा अपने लिए। संतों से ये भी सुना, ईश्वर को हमारे लिए रहने दो, तुम तुम्हारे काम चलाओ, ईश्वर को हमारे लिए रहने दो, वो हमारे लिए, ईश्वर हमारे आए हमारे लिए है, आप मानो तो आपके लिए है, आप सब ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव मात्र जितने सब भाई हो बहन हो कोई हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुख राशि, सबको सुख पहुंचाने वाली ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुख राशि, ये परमात्मा का है। मौत हो जाएगी, मत हो जाएगी, भगवान के लिए हम है, हमारे भगवान है, इतनी बात मान रही है। यह स्वीकार कर लो कि शरीर हमारा नहीं है, ये मिलता है बिछड़ जाता है, हमारे घर से मिलता है बिछड़ जाता है, साथ में रहेगा नहीं, शरीर किसी के साथ नहीं रहेगा, और परमात्मा सबके साथ है, परमात्मा सबके साथ, शरीर किसी के साथ नहीं रहेगा। शरीर तो बिछड़ना, शरीर सेवा करने के लिए है, अपने लिए शरीर नहीं है, महिमा शरीर की आती है, मनुष्य शरीर की विशेष महिमा, तो ये सेवा कर सकता है, सबको सुख पहुंचाना। ये सिद्धांत मान ले कि सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे भगवान तो सुखिना, सबके सुख सुखी हो जाए, सब निरामय निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र आनंद ही आनंद लगे, किसी को भी दुख ना हो, दुख नहीं हो, दुख दूर करना ये सेवा। अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, रुपया से, पदार्थों से सुख पहुंचाना, हर एक को आराम पहुंचाना, हर एक को आराम देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, ये अपने तो है, अपने न माने बड़ा भारी मातम होगा, अरे मान लो तो गुलामी हो जाएगी, इसका दासता हो जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी, जड़ चीजों की स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता न चाहिए, केवल सुख केवल सुख आराम, सब को आराम दो, सब को आराम, सर्वे स्वतंत्र सुखी ना, सर्वे भवंतु सुखी ना, मन में सही सब सुख, अपना तन मन धन वचन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार जो कुछ मिला है सब सेवा के लिए, ये सब सेवा के लिए मिला है, भोग के लिए मिला है, भोग भोगना है ये जन्म मरने जाना है, और सेवा करना है मुक्ति में जाना है, ये बात है। अब करो तो आपकी मर्जी है, न करो तो आपकी मर्जी है, सिद्धांत ये केवल सेवा के लिए है, अपना तो निर्वाह करो, निर्वाह निर्वाह मात्र अन्न, निर्वाह मात्र का जल, निर्वाह मात्र का कपड़ा, निर्वाह मात्र के मकान, अन्न जल मकान निर्वाह मात्र, क्योंकि निर्वाह नहीं करेंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे, इस बार से निर्वाह मात्र के लिए जैसे कि भूख मिट जाए बस काम कर सके, सेवा कर सके, दूसरों को सुख पहुंचा सके, इन्हें चीज ग्रहण करने नहीं, निकला मात्र जाइए शक्ति ही जा सकती, उसके बाद में सब संसार संसार ही है, और मिलेगी भी जुट जाएगी, ये साथ में नहीं रहेगी, सेवा करो तो अब कल्याण होगा, नहीं करो तो कल्याण नहीं होगा, ऐसे साथ में रहेगी नहीं, सेवा करो तो रहेगी नहीं, नहीं करो तो रहेगी नहीं, चेज रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, अपना नहीं रहेगा, अपना नहीं रहेगा, यह चीज जितनी चीज है एक कोड़ी भी नहीं रहेगी पास में, लाखों करोड़ों रुपया एक कोड़ी पास में नहीं रहेगी, तो सब सेवा के लिए लगा रहे, सेवा के लिए ही है, ऐसा मान ले तो निहाल हो जाएगा, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, सदा मौज रहेगी, सब सेवा के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, संसार की सेवा के लिए, नाशवान चीज है, इनकी सेवा का फल अविनाशी होता है, अविनाशी फल होगा, शांति मिले, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति, तब त्याग करते शांति, अपना मानते या मत, अपना छोड़ते ही आनंद, बड़े बड़े राजा जो है, बड़े बड़े सेठ हुए, बड़ी बड़ी संपत्ति सब छोड़ चले गए, एक कौड़ी भी साथ में गई नहीं, जाएगी नहीं, निश्चित समझो, ये तो सब संसार ही है, सेवा करो तो निहाल हो जाओगे, भाव आपका उत्तम हो जाएगा, सेवा करने से भाव आपका शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और अपनी माने से भाव अशुद्ध हो जाएगा, चीज रहेगी नहीं, चीज तो रहेगी ही नहीं, निश्चित बात है, इसका तो वियोग होगा, अवश्यम याथारूषित विषया वियोगे को भेद नहीं तो सेवा कर, मौज ले लो, आनंद ले लो, निहाल जाओ, अपनी मां ने पढ़ जाओ। सीधी सारी बात है, सरल बात है, केवल सेवा। सेवा कर सकता है मनुष्य, दूसरे प्राणियों से सेवा ले लेते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनसे सेवा ले सकते हो, वृक्षों से सेवा ले सकते हो, सेवा कर नहीं सकते। सेवा कर सकता है मनुष्य, आनंद हो जाएगा, जीवन महान सुख रूप हो जाएगा, आनंद रूप हो जाएगा, अशांति दुख संताप सब मिट जाएगा। ऐसी बात है, ये अपना नहीं है, क्यों है जैसा है, अपना नहीं है, उसको अपना नहीं मानना। अपना भगवान है, भगवान वो अपना मानना, भगवान हमारे ये शरीर का सब संसार, घर मकान जमीन जायदाद, ये सब के सब ही छूटने वाली है, साथ में रहेगी नहीं तो छूटेगी जरूर, तो इसको छोड़ दो, सेवा कर लिए मौज जाएगी, मस्त जाएगी। ये बात है पक, केवल सेवा के लिए ही है ये, क्यों नाशवान है, ठीक है तो नहीं कर दो, मौज हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत अपना मान लिया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबको आनंद हो जाए, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सबको तत्व याद हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए। ये जीवन मुक्त होने के यही मानव शरीर है, जीवन मुक्त होने के लिए मानव शरीर है, मानव शरीर के सिवाय और है नहीं। ऊर्जा चाहे बात अलग है, देवता शरीर और मनुष्य शरीर और भूत प्रेत पिशाच वो होने के लिए जन्मर सेवा कर दे तो निहाल हो जा, भीतर से ही सच जाए कि सब सेवा करिए, सब चीजें सेवा करिए, सब सुख मूल बात है, एकदम सच्ची बात है। अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, अपनी माना से बंधन होगा, चीज नहीं होगी, चीज अपनी रहेगी नहीं, बंधन अपना होगा। सदा सुखी हो जाओ, सदा आया जब कोशिश साथ में लेकर आया, नहीं जाओगे तब ले जाओगे नहीं, सब चीजें छिन जाएगी। साते पुण्य पाप तो दुख भोगना पड़ेगा, बंधन हो जाएगा। इनके द्वारा ही सेवा कर दो, शांति आनंद हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, परम शांति प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद। लोग कहते हैं पहला पता नहीं था, पहला पता बता देते हैं, पहले से पता बता देते हैं, ये सबके सब छूटेगा, चाहे लाखों रुपया हो चाहे थोड़ा हो ज्यादा, सब छूटेगा। कपड़ा तो छूटेगा, शरीर तो छूटेगा, शरीर तक सबके सब छूटेगा, बिना शरीर का आप वो परमात्मा प्राप्त हो जाओ, निहाल हो जाओ एकदम। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्ध की बात है। आप सुख पहुंचाते हैं नाशवाद, आपको मिलेगा अविनाशी सुख। ये फर्क है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा अविनाशी सुख मिलेगा, जिसका नाश कभी नहीं होगा, नाश कभी नहीं होगा। और अपने मनोगे तो नाश तो हो जाएगी, रोड़ा रोड़ा पले पड़ेगा। वो याद है ने एक दृष्टांत दिया था, एक राजा थे, उनके पास एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण आ गए, तो राजा ने रोक लिया भाई सत्संग करते, तो सत्संग करते हुए राजा ने कहा महाराज आप भी गृहस्थ बन जाओ, ब्रह्मचारी आश्रम में आप पढ़ाई करो, ये सब आप गृहस्थ बन जाओ। तो उसने प्रश्न किया घर बन जाए, घर घर राज से बन जाएगा, घर राज से बन जाएगा, चीज वस्तु राज से बन जाएगी। वो बहुत तरह तरह की बातें कही, सोना चोरी होगा तो वो राज से बन जाएगा, सब कर्ता राज से हो जाएगा, ये भी सब राज से, सभी राज से, सभी कैसे कहोगे, कोई मर जाएगा तो बहुत मजा, आपको रोना पड़ेगा, तो रोएगा पर राज नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बनेगा, अब थोड़ा आपका बनेगा, राजा क्यों रो, वो क्यों रोए। तो कहते हो राजा तुम हमारे मित्र हो, हम रोना ही मत, रोना रोना मेरे पास आया, और कुछ नहीं, रोना रोना बंद। तो संसार को अपना मानो, ये रोने की सामग्री है, ये रोना आपको पड़ेगा, और तो राज से प्रबंध हो जाए सब, थोड़ा तो आपको पड़ेगा, अब छोड़ा आपको बने, राजा क्यों रोए। तो आप जो लाभ भरे हो, रोना रोना आपने फांसी आपके पास ही रोना आएगा, और भगवान को दे दो तो हर न जाएगा, रोना नहीं पड़ेगा। संसार को दे दो, प्रकृति को दे दो, भगवान को दे दो, प्रगति को दे दो तो ज्ञान हो गया, संसार दे दो कर्मी हो जाएगा, भगवान को दे भक्ति हो जाएगी, अपना मना लो रोना, अपने मना रोना है, रोना रोना पाती आप अपना मानो लोगो, और कुछ नहीं, रोना आपके पाती आएगा, आओगे ऐसे में। तो समझदारों की बात यही है, समझदार होते अपने पहले ही छोड़ देंगे।